Держава повинна дбати перш за все про людину, допомагати їй набути великої, високої моральності. Це її святий обов'язок. Однак цього ще не спостерігається. Навіть президенти не зуміли до цього часу доторкнутися до моральної проблематики. Жоден з них не поставив перед суспільством завдання зміцнити моральність. Державна влада всіх рівнів і всіх векторів абсолютно замовчує аморальні процеси і цілі течії. Більше того, державні і приватні телекомпанії демонструють, пропагують аморальність у всіх її різновидах – вбивства, насильство, розпуста, неповага до нації, мови, що можна розцінювати як злочин перед законами моралі. Все це руйнує найважливіші скарби національної самодостатності. Українська держава не тільки втрачає моральні надбання, а й зазнає матеріальних втрат. А моральність проникає в дитячий світ, перекинулася на вищі ешелони державної влади. Ворожнеча між виконавчою та законодавчою гілками влади України, яка точиться від 1 грудня 1991 року до сьогодення, це результат глибокої аморальності, втрати відповідальності перед народом. Це є злочин. Сучасна демократія, яка надає одні й ті самі права та можливості як катам, так і жертвам, як сильним, так і слабким, як злодіям, так і чесним людям, то є моральний злочин перед переважною більшістю незахищених людей. І благо для паразитуючих елементів. Справедлива моральність полягає в тому, щоб демократія захищала чесну більшість і карала злочинну меншість. А сьогодні все навпаки. Це є криза совісті, криза моральності державної влади. Неоціненним скарбом як окремої людини, так і держави є моральність. Цей скарб треба врятувати, відновити в ім'я розвитку кожної людини і України в цілому. Сучасна Україна повинна очиститися від аморальності на рівні президентів, на рівні законодавчої, виконавчої, судової гілок влади, на рівні пересічного громадянина і сім'ї. Треба створити таке українське суспільство, в якому не було б місця деморалізаторам, панікерам, провокаторам, наклепникам, зрадникам, злочинцям. Заради справедливості треба сказати, що сама людина покликана дбати про свою моральність, моральність сім'ї, свого роду. Не можна миритися окремій людині з постійним очорненням українськості, з потоптанням народних звичаїв і традицій, з наругою над дітонародженням, з боговідступництвом, національним відступництвом, втратою людської гідності. Чесність, благородство, порядність, законослухняність – все це повинно стати нормою поведінки кожної особи, кожної сім'ї, всього народу. Це в недалекому майбутньому допоможе відродитись Україні морально. Четверта моя мета на президентській посаді – ввести в нормальне державно-громадське життя державну мову. Україну позбавили злочинними способами власної мови. І тепер оголошують, так історично склалося. У перекладі зрозумілою мовою це означає, ми украли у вас мову, але то було давно, забудьмо минуле і будемо жити так, як є. З цим погодитися не можна. Якщо скоєно крадіжку, то вона, коли б не сталося, від цього не перестає бути крадіжкою. Україну хочуть зробити країною без власної мови. Це вже другий злочин,